أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعدهم وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 47. sure olan Muhammed suresi Kur'an-ı Kerim'in 47. suresi olup 38 ayet, 540 kelime ve 2349 harften ibarettir. Medeni surelerden olup Hadid suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ikinci ayette geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adından almaktadır. Aynı zamanda Kıtal Savaş suresi adıyla da anılmaktadır. Bu isimde savaştan söz eden 20. ayetten alınmıştır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Ellezine kimseler keferu, kafir olan, ve saddu, alıkoyanların, ansebili yolunda, Allah'ı Allah yolunda, eddalle boşa çıkmıştır, e'malehum, onların amelleri. Kafir olan kimseler, Allah yolunda alıkoyanların amelleri boşa çıkmıştır. وَالَّذ۪ينَ edip, amenu iman edip, وَعَمِلُوا amel işleyen, صَالِحَاتِ صَالِحَ amel. وَعَمَنُوا ve iman edenlerin ise, بِمَا نُزِّلَ عَلَى اِنْدِرْلَنَا عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدَ وَهُوَ اُوْكِ اَلَّذ۪ي اُوْكِ وَهُوَ اُوْكِ الْحَقُّ Hakkın ta kendisidir. Min Rabbihim, Rabbinden gelen. Keffere bağışlar. Anhum onlardan. Seyyiatihim günahlarını. Ve eslaha ve ıslah eder. Balehum hallerini düzeltip. İman edip salih amel işleyenler. Ve Muhammed aleyhissalatu vesselama indirilene ki Rablerinden gelen hakkın ta kendisidir. İman edenlerin ise günahlarını bağışlar ve hallerini düzeltip ıslah eder. Zalike bu bi enne hiç şüphesiz ellezine o kimseler ki keferu inkar edenler keferu tabe'u uymuşlardır batıla ve enne hiç şüphesiz ellezine amenu iman edenler amenu tabe'u uymuşlardır el hakka hakka min rabbihim rablerinden kezalike işte yadribu böyle açıklar Allahu Allah linnas insanlara emsalehum misallerini. (Gülüyor) İşte böyle hiç şüphesiz inkar edenler batıla uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara misallerini böyle açıklar. Feyda zaman lakitum, öyleyse karşı karşıya geldiğinizde ellezine, o kimseler ki keferu, inkar edenlerle, fadarbe, hemen vurur rikabe, boyunlarını, hatta sonunda ida esgantumuhum, onların artık tutun onları, feşuddu, sımsıkı, elvethâka, bağını, fe imma, bundan, mennen, ya bir lütuf olarak, ba'de, sonra, ve imma, veya fidaen, bir fidye, hatta öyle ki tada'a, bıraksın harbu, savaşı, evzâraha, harbu, savaşı, evzâraha, ve ağırlıklarını, zelike, işte böyle, ve lev eğer şa'e, dilemiş olsaydı, Allah Allah, la tensara, elbette lan tasara elbette intikam alırdır minhum onlardan, velakin ancak liyeblu ve denemesi içindir, ba'dakum, sizleri, bi ba'din, birbirinizle, vellezine, o kimseler ki kutilu, öldürenlerin ise, fi sebili, yolunda, Allah yolunda, felen yudille, boşa çıkarmaz, e'malehum, amellerini ise kesin olarak boşa çıkarmaz. Öyleyse inkar edenlerle karşı karşıya geldiğiniz zaman hemen boyunlarını vurun. Sonunda onların artık bağını sımsıkı tutun. Bundan sonra ya bir lütuf olarak veya bir fidye, öyle ki savaş ağırlıklarını bıraksın. İşte öyle böyle, eğer Allah dilemiş olsaydı elbette onlardan intikam alırdı. Ancak sizleri birbirinizle denemesi içindir. Allah yolunda öldürülenlerin ise kesin olarak amellerini boşa çıkarmaz. Seyehdihim, onları doğru yola iletecek, ve yuslihu, düzeltecektir, balehum, hallerini. Onları doğru yola iletecek ve hallerini düzeltecektir. Ve yudhiluhum, girdirecektir, el cennete, cennete, arrafeha, kendilerini tanıttığı, lehum, onları. Ve onları kendilerine tanıttığı cennete girdirecektir. Ya eyyuha, ey ellezine amenu, iman edenler. İn eğer tensuru, siz yardım ederseniz, Allah'a yansurkum, o da size yardım eder. Ve yuthabbit, sağlamlaştırır, ekdamekum, ayaklarınızı. Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlamlaştırır. Vellezine, edenler ise, keferu, inkar edenler, feta'sen, yüzü koyun düşüş, lehum, onlara olsun, ve dalle, boşa çıkmıştır, e'malehum, amellerini. Ve inkar edenler ise yüzü koyun düşüş, onlara olsun, amellerini bize boşa çıkartmıştır. Zalike, işte bu, bi ennehum, çünkü onlar kerihu, çirkin gördüler, ma enzere, indirdiğini, Allahu Allah'ın, feahbete, boşa çıkardı, e'malehum, bundan dolayı o da amellerini boşa çıkarttı. İşte böyle, çünkü onlar Allah'ın indirdiğini çirkin gördüler, bundan dolayı o da onların amellerini boşa çıkardı. Efelem yasiru, onlar gezip dolaşmıyorlar mı ki, fil ardi, yeryüzünde, feyanzuru, görsünler, keyfe, nasıl, kâne, akibeti, uğradıklarını, ellezine min kablihim, kendilerinden öncekilerin, demmere, yerle bir etti, Allahu Allah, aleyhim, onları, velil kafirine, kafirler içinde, emsaluhum, onun bir benzeri vardır. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Allah onları yerle bir ettiği o kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. Zalike, işte bu böyle, bi enne, çünkü Allah Mevla velisidir, ellezine, edenlerin, amenu, iman edenlerin ise, el kafirine, kafirlerin, la Mevla lehum, velisi yoktur. İşte böyle, çünkü Allah iman edenlerin velisidir, kafirlerin velisi ise yoktur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiri da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.